أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُدْرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ لَمَّا إِذْ جَاءَهُ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قرآن ذکر فرما رہے ہیں. قرآن سے انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت جھڑکی دے رہے ہیں, ان کو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر زجر دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, بس کون ہے بڑا ظالم, ممن اس میں سے, کذب علی اللہ کے جھوٹ باندھا اللہ پر, پس کون ہے بڑا ظالم, ممن اس میں سے, کذب علی اللہ جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر, وکذب بالصدق اور جھٹلایا سچ کو سچائی کو, اس جا ہوں جب آ گئی یہ سچائی اس کے پاس, الیس فی جہنم مثوا للکافرین, آیا نہیں ہے جہنم میں مثوا للکافرین ٹکانا کافروں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن اظلم, پس کون ہے بڑا ظالم, اظلم صیغہ اسم تبذیل ہے جس کو سپرلیٹیو ڈگری آپ کہتے ہیں. سو کون ہے, پس کون ہے بڑا ظالم, یعنی اس آدمی سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا, کذب علی اللہ جس نے جھوٹ باندھا علی اللہ اللہ پر, اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھا کہ ہم جو شرکیات وغیرہ کرتے ہیں, غیر کے سامنے جھکتے ہیں, غیر کی نظر و نیاز جو ہے وہ دیتے ہیں, اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں اوروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں, تو اس کا حکم دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے, اللہ اس کام پہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ پہ اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ پہ جو ہے وہ جھوٹ باندھا۔ اسی طرح گزشتہ آیات میں کہا انک میتن و انہم میتون، اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام آپ پر موت آئے گی، آپ مرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ ایک لمحے کے لیے اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی اور دوبارہ جو ہے روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی، اور ایسی زندگانی ان کو جو ہے میسر ہے جو دنیا کی طرح ہے، دنیاوی زندگی جو ہے قبر کے اندر بھی ان کو میسر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ وکذب بالصدق، اور جھٹلایا سچائی کو، سچ بات کو، یعنی قرآن کو جھٹلایا، کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک میتن، یقیناً آپ پہ موت آئے گی، اور انہوں نے کہا پیغمبر پہ موت نہیں آتی، حیات النبی، حیات الانبیاء۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کو جھٹلانا ہے۔ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کر دی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، خالص تن تنہا صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکو۔ اور ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ حق کو جھٹلایا، سچائی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا۔ قرآن کو اللہ نے صدق کہا، جس طرح سورہ نساء میں آپ نے پڑھا تھا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے بات کے اندر اللہ سے سچا؟ اور قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اسی وجہ سے اس کو سچ کہا۔ تو اس کے مقابل میں جو باتیں پیش کی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں، اس کے اگینسٹ جو باتیں جو ہے وہ پیش کی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکذب بالصدق، اور جھٹلایا سچائی کو، سچ کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا۔ اس جاءہ، جب آیا اس کے پاس، جب قرآن اس کے پاس آیا تو اس نے قرآن کو جھٹلایا کہ انبیاء کرام پہ جو ہے وہ موت نہیں آتی، اور کچھ لمحے کے لیے آتی ہے کہ قانون الہی کا اجرا ہو جائے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب موت آئی تو ایک سال مسلسل جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑے رہے۔ آپ نے پڑھا تو سورہ سبا کے اندر لاٹھی کے ساتھ جو ہے اس نے ٹیک لگائی تھی، بیٹھے تھے زمین پر، اور جیسے جو ہے وہ لاٹھی کے اندر جو ہے وہ دیمک آیا، جیسے وہ کمزور پڑ گئی، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گر پڑے۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام صرف ایک لمحے کے لیے ان پہ موت آتی ہے، اس کے بعد روح جو ہے وہ دوبارہ ان کی بدن لوٹائی جاتی ہے اور ان کو دنیاوی زندگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو قبر میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو زمین پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں، یا کرسی میں بیٹھے ہوں گے یا زمین پر بیٹھے ہوں گے، اور لاٹھی سے اس نے ٹیک لگائی ہے۔ ایک سال مسلسل جو ہے وہ اسی حالت میں گزرا، نہ تو روح ان کی طرف جو ہے وہ لوٹ آئی، نہ ان کو دنیاوی زندگی جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ اگر دنیاوی زندگی ان کو حاصل ہوتی تو کیا وہ زمین پر جو ہے وہ گر پڑتے؟ تو یہ ساری جو ہے وہ کیا ہے؟ خرافات ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت جو ہے وہ تام مرگ ہے۔ ان لوگوں نے بتا دیا کہ انبیاء جو ہے وہ زندہ ہے، اپنے قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جا اہوں، جب آئے اس کے پاس، الیس فی جہنم مثوًا للکافرین، آیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ للکافرین، کافروں کے لیے بالکل ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ آدمی جاء، جو لے کر آیا، بالصدق سچی بات، وصدق به اور وہ آدمی جس نے تصدیق کر دی اس بات کی اولئک هم المتقون یہی لوگ یہی ہے پرہیزگار یہی ہے اللہ سے ڈرنے والے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وہ آدمی وہ شخص جو لے کر آیا بالصدق سچی بات کو قرآن کو لایا وصدق به اور وہ آدمی جس نے تصدیق کر دی سچ جانا اس کی بات کو عام مفسرین کرام تفسیر بالمصداق کے طور پہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وصدق به سب سے پہلے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے مگر یہ کیا ہے یہ تفسیر بالمصداق ہے اس زمانے کے مطابق جو ہے یہ تفسیر یہ تھی ورنہ یہ صرف جو ہے یہ دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خاص نہیں ہے یہ آیت کیونکہ اگر دونوں تک یہ آیت جو ہے وہ خاص ہوتی تو اگلی بات کے ساتھ جو ہے وہ تصادم آئے گا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ تو دو تھے یہاں پر متقون جو ہے وہ جمع ہے اولائک اس میں اشارہ جمع کا ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جو ہے وہ آتا ہے تو اولائک اس میں اشارہ جمع کا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے المتقون متقون جو ہے متقی کی جمع ہے دو نہیں ہے تثنیہ نہیں ہے تو مراد کیا ہے کہ آیت عام ہے تا قیامت جو ہے وہ آیت کریمہ جو ہے کیا ہے عام ہے کہ جو بھی قرآن کا بیان کرنے والا ہے وہ آئے گا کسی علاقے کے اندر یونیورسٹی میں آئے گا کالج میں آئے گا اسکول میں آئے گا کسی ٹاؤن میں آئے گا کسی علاقے اور بستی گاؤں میں جو ہے اور شہر میں آئے گا وہاں پر لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف جو ہے وہ بلائے گا لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ رکھے گا تو جس نے اس کی بات کی جو ہے وہ تصدیق کر دی تو اللہ رب العزت فرماتے اولئک هم المتقون سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی جو سچ لے کر آیا اللہ کی کتاب لے کر جو ہے وہ آیا جہاں پر بھی ہے اور جس نے جو ہے اس کی بات کی تصدیق کر دی اس کو سچ جانا اس کے مسئلے کی جو ہے وہ تصدیق کر دی کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے اولئک هم المتقون اس میں قرآن والوں کے لیے بہترین بشارت موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے اولئک هم المتقون یہی پرہیزگار ہے یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں صحیح معنوں میں یعنی کہ جس نے مونچوں کو جو ہے وہ ہوا دی ختم کر دیا اور داڑھی کو جو ہے وہ بڑھا دیا تو وہ متقی اور پرہیزگار بنا یا نہیں بلکہ کیا اولئک هم المتقون جو قرآن لے کر آیا اور جس نے قرآن کی تصدیق کر دی تو وہ کیا ہے اولئک هم المتقون یہی لوگ هم المتقون یہی ہے پرہیزگار لہم ما یشاءون عند ربہم ان کے لیے ہوگا ما وہ کچھ یشاءون جو یہ چاہیں گے عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں ان کے لیے ہوگا ما وہ کچھ یشاءون جو چاہیں گے یہ لوگ جس کی یہ خواہش رکھیں گے کیونکہ دنیا میں تو بار بار یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے یہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے دنیا کے اندر بادشاہوں کی بھی خواہشات تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے دنیا کے اندر صرف اللہ سے جو ہے اپنی ضرورت مانگو گے اللہ میری ضروریات کو جو ہے وہ پوری فرمائے کسی کا محتاج نہ بنائے اگر نہ اگر خواہشات کی بات ہے تو خواہشات تو دنیا کے اندر بادشاہوں کے بھی ادھورے رہتے ہیں پانچ سال والا چاہتا ہے کہ میں جو ہے دس سال تک جو ہے وہ حکومت کروں دس سال والے کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ میں 15 سال تک جو ہے قوم کے گوشت اور پونس اور اسی طرح ہڈیوں کو بھی جو ہے وہ ختم کروں صرف خون نہیں گوشت پوس اور اسی طرح ہڈیوں کو بھی ختم کروں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم ما یشاءون عند ربہم کے لیے ہوگا ما وہ کچھ جو یہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں. ذالک جزاء المحسنین, یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا. اللہ نے نیکوکار کس کو کہا, محسن کس کو کہا, نیکی کرنے والا کس کو کہا؟ جو قرآن کی بات کرنے والا ہے اور قرآن کو سچ کہنے والا ہے, اللہ نے ان کو نیکوکار کہا. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُكَفِّرُوا, لِيُكَفِّرَ اللَّهُ, اس لیے کہ دور کر دے اللہ ان سے, اس لیے کہ دور کر دے اللہ ان سے, أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا, بدی اس کی کہ انہوں نے عمل کیا تھا, برائی بدی اس کا, عملو جو انہوں نے عمل کیا تھا. وَيَجْزِيَهُمْ, اور دے دے ان کو, اجرہم, ان کا اجر, بِأَحْسَنِ الَّذِي, اچھے طریقے سے, کانوا یعملون, اچھے اس طریقے سے کہ تھے یہ لوگ عمل کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ, اس لیے کہ دور کر دے اللہ ان سے برائی ان کی کہ انہوں نے عمل کیا تھا, بدی ان کی کہ انہوں نے عمل کیا, کہ ان کے گناہوں کو میں معاف کر دوں, انہوں نے جو گناہ کیے ہیں کہ ان کی گناہوں کو معاف کر دوں. قرآن کی برکت سے, قرآن کی بات کی تصدیق کرنے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر دوں گا, اور پہلے جو ہے جنت کے اندر کیا, ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا, اس لیے کہ دور کر دے اللہ ان سے بدی ان کی کہ انہوں نے عمل کیا تھا. وَيَجْزِيَهُمْ, اور دے دے ان کو, اجرہم, بدلہ ان کا, ان کے اعمال کا, ان کے عقیدے کا, بِأَحْسَنِ الَّذِي, اس اچھے طریقے سے, کانوا یعملون, کہ تھے یہ لوگ عمل کرنے والے. دیکھو قرآن والوں کو جو بدلہ ملتا ہے ان کے بارے میں اللہ نے لفظ استعمال کیا, کیا؟ احسن. کیا لفظ استعمال کیا؟ احسن, بہترین, سب سے بہترین. کیونکہ اس کتاب کی ان لوگوں نے تصدیق کی تھی, ان کتاب کے سامنے جو ہے یہ بیٹھے تھے, ان پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی تھی, کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اللہ نزل احسن الحدیث. 23 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا اللہ نزل احسن الحدیث, کہ اللہ نے اتاری ہے بہترین کلام, بہترین بات. تو احسن الحدیث کی ان لوگوں نے جو ہے تائید کی تھی, تصدیق کی تھی, ان کے مطابق عقیدے اور عمل کو جو ہے برابر کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے جو ان کو میں اجر و ثواب اور بدلہ دوں گا تو وہ کیا ہوگا, وہ بھی احسن ہوگا, بِأحسن الذی کانوا یعملون. اور اللہ رب العزت عمل کی بات فرما رہے ہیں, یہ نہیں فرما رہے کہ فلاں جو ہے صاحب زیادہ تھا اور فلاں خون زیادہ تھا اور فلاں جو ہے وہ سید زیادہ تھا اور فلاں مولوی زیادہ تھا اور فلاں خادم زیادہ تھا, نہیں, فلاں مخدوم اور فلاں جو ہے سجادہ نشین, یہ نہیں نہیں. اللہ رب العزت فرماتے بما کانوا یعملون, کہتے یہ لوگ عمل کرنے والے, عمل کی بات ہو رہی ہے. علیہ صلاح بکاف نابدہ, بڑی بہترین تسلی ہے اس آیت کریمہ کے اندر قرآن والوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں علیہ صلاح بکاف نابدہ, آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ علیہ صلاح بکاف نابدہ, آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ بالکل اللہ کافی ہے. علیہ اللہ بکاف عبدہ, بالکل اللہ جو ہے وہ کافی ہے. اللہ کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی آستانے کی ضرورت ہے, نہ کسی پیرخانے کی ضرورت ہے, اور نہ کسی کی جو ہے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی ہمیں ضرورت ہے, اور نہ کسی کی جو ہے پالنہاری کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا تھا 137 نمبر آیت پہلا پارا سورہ بقرہ, 137 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے اللہ ان لوگوں کے لیے، پس ان قریب کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کے مخالفین کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کے دشمنوں کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا جب اللہ آئے گا۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا 67 نمبر آئے سورہ مائدہ میں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں کی ایذا سے، اللہ تمہیں بچائے گا۔ جب اللہ آپ کے لیے کافی ہوا تو اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا، اللہ آپ کو لوگوں کی تکالیف اور مصیبتوں سے بچائے گا، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے الیس اللہ بکاف عبدا، آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ جب اللہ ہے تو اوروں کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت ہے، اوروں کے جھنڈوں کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو لگانا، اوروں کو غلاف کے چومنا، اوروں کی نظر و نیاز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اللہ جو ہے اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، وہ کیا نہیں ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، جس کو تم خیر سے جو ہے وہ مانگتے ہو؟ اگر تم کہو کہ وہ اللہ کے پاس ہے اور جب تم خیر سے اس کو مانگتے ہو تو کیا تم میں عقل ہے؟ آپ نے جو ہے پڑھا تھا سورہ حجر کے اندر، سورۃ الحجر میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ رب العزت فرماتی ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے اس سے خالی ہو، اور نہیں اتارتے ہم اس کو دنیا کی طرف مگر ایک انداز مقرر پر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر فرماتے ہیں یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل هل من شيء ليس هو في خزائن الله، یا طالب الاشیاء من غیره، اے اللہ کے سوا دوسروں سے چیزوں کے طلبگار، هل من شيء ليس هو في خزائن الله، آیا آپ کو کوئی ایسی چیز معلوم ہے کہ اللہ کے خزانے اس سے خالی ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں ما انت عاقل، آپ میں سرے سے عقل ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کے پاس وہ چیز موجود ہے اور اس کو اللہ کو چھوڑ کر اور سے مانگ رہے ہو۔ حق پرس کا تو کام ہوگا مالی سوا قرائی لباب کا حیلت فبئی باب اردت تو فقراؤ، کہ اللہ کی چوکٹ کو جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اللہ کو فرمائے گا کہ اے اللہ اگر آپ نے میرے لیے اپنے دروازے کو نہیں کھولا تو پھر دوسرا کوئی در بتا کہ وہاں پر جا کر جو ہے اس کے دروازے کو میں کٹکھٹاؤں، دوسرا تو کوئی در بھی نہیں ہے کہ جہاں سے میں مانگوں، تو لہذا اے اللہ میری حاجت روائی مشکل گشائی فرما۔ حق پرس کا تو کام یہ ہوگا کہ اللہ کی چوکٹ کو جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، کام ہوا تو شاکر، نہ ہوا تو صابر، مگر چھوڑے گا نہیں اللہ کے گھر کو۔ اور مشرک جو ہے وہ کیا ہے، ایک پہ کام ہوا تو بس اس کے نام لیوا، اور اگر کام نہیں ہوا تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلے جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیا دوسرے کے پاس جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اگر پبی بابا نے کام کر دیا تو ٹھیک، اگر نہیں کیا تو کاکا صاحب زندہ باد ان کے پاس، اگر اس نے کام نہیں کیا تو پھر بہادر بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، اس نے بھی جو ہے وہ کام نہیں کر دیا تو پھر بیر بابا، اس کے بعد جو ہے وہ کیا دیوانہ بابا، نام عجیب رکھے ہیں، عجیب جاب جو ہے وہ نام رکھے ہیں دیوانہ بابا۔ تو اللہ کے بندے، کیا اللہ کا ولی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ یا تو اللہ کا ولی ہوگا تو دیوانہ نہ ہوگا، اور یا اگر دیوانہ ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے سنا ہے ان کے بارے میں کہ سال کے اندر ایک نماز پڑھنے والا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں جو اعتقاد رکھنے والے، سال کے اندر ایک نماز جو ہے وہ پڑھنے والا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچ پڑھی روزانہ، وہ سال کے اندر ایک پڑھتا تھا اختر گل، اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا اور ان کی نماز جو ہے وہ کس طرح یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ تالاب اسی طرح جو ہے وہ نہر کے کنارے بیٹھ کر جو ہے سینے کو چاک کر اندر جو سسٹم لگا ہے اس کو پورا جو ہے وہ دھو لیتے اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ اندر فٹ کیا جاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ اولیاء کرام کی جو ہے انسلٹ یہ لوگ کر رہے، بے عزتی کر رہے. کہ کیا اللہ کا ولی جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو سال کے اندر جو ہے کیا بے نماز اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ جو سال کے اندر جو ہے وہ ایک دن کی نماز پڑھے. اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے اس پہ نام رکھا کہ یہ دیوانہ بابا ہے. اگر اس پہ کام نہ ہوا تو پھر جو ہے کسی اور طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس کی طرف، اس پہ کام نہ ہوا تو قلندر بابا، اس پہ کام نہ ہوا تو بغداد کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. اور موحد کا کام تو یہ ہے، کام ہوا تو شاکر، نہ ہوا تو صابر، مگر اللہ کی چوکٹ کو جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں کسی قیمت پر بھی. یہ موحد کا کام ہوتا ہے، یہ اللہ والے کا کام ہوتا ہے، یہ قرآن والے کا کام ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے علیہ اللہ بکاف عبدا، آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کی بھی؟ کوئی آپ کو دمکائے، کوئی آپ کو ڈرائے، کوئی آپ پہ حملہ کر دے، کوئی آپ کو تکلیف اور مصیبت پہنچائے، علیہ اللہ بکاف عبدا، کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. موت اپنے وقت پہ جو ہے وہ آنے والی ہے. عبد الرحمن، امام عبد الرحمن اوزائی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، بلند پائے کے محدث اور بلند پائے کے فقیہ گزرے اپنے دور کے اندر، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے شاگرد جو تھے وہ اچھے نہیں تھے، ورنہ آج دنیا کے اندر اگر ان کے شاگرد جو ہے وہ اچھے ہوتے تو ان کی فقہ اسی طرح جو ہے وہ چالو اور ساتھ جاری اور ساری ہوتی جس طرح آئمہ اربعہ کی فقہ جو ہے وہ جاری ہے. اتنے بلند پائے کے جو ہے وہ امام گزرے ہیں، امام عبد الرحمن اوزائی رحمت اللہ علیہ، مگر شاگردوں پہ جو ہے وہ استاد کا انحصار ہوتا ہے، استاد کی شہرت، استاد کی ترقی یہ شاگردوں پہ ہوتی ہے. کچھ جو ہے استاد کو بڑھانے اور ترقی دینے کے کام والے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کیا استاد کی محنت اور استاد کی گمنامی کا جو ہے وہ باعث بننے والے ہوتے ہیں. امام عبد الرحمن اوزائی رحمت اللہ علیہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب منصور صفاق نے بغداد کو جو ہے اپنا پائے تخت بنایا اور اسی طرح جو ہے خون بڑے جو ہے وہ خون خرابہ کرنے والا تھا، منصور صفاق، صفاق کے معنی جو ہے خون بہانے والا، بڑا ظالم تھا، تو اپنے مخالفین کو ختم کیا، کسی کو جیل بھیج دیا، تو اس کے بعد جو ہے علماء اور علماء کو جو ہے وہ بلوایا کہ میں نے جو کام کیا ہے اس پہ جو ہے لوگ جو ہے وہ عالم جو ہے وہ راضی ہو جائے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. بغاوت سے ڈرتا تھا، علماء کو جو ہے وہ بلایا تو ہر عالم سے جو ہے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھے تھے سب، عالم کے سامنے جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ بات کرتا میں نے کام اچھا کیا کہ برا کیا ہے. اور صرف یہ نہیں، پیچھے جلاد بھی کھڑا ہوتا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار ہوتی. اگر یہ بادشاہ کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ زبان سے نکالتا تو فوراً اس کے اشارے سے تن سر جو ہے اس کے تن سے جدا ہوتی. ایک ایک عالم سے جو ہے وہ پوچھتا رہا، ہر ایک جو ہے ان کی مدد سرائی جو ہے وہ کرتا رہا، تعریف کرتا رہا، تم نے اچھا کیا ہے، یہ آپ کے دشمن تھے، دشمنوں کو صفائی، یہ باغی تھے، اسی طرح کی بات. امام عبد الرحمن اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری باری آئی، منصور میرے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے، پیچھے جلات آ کے جو ہے وہ کھڑا ہوا، میرے دل کے اندر بھی یہ بات آئی کہ زبان سے جو ہے اگر تم اس کے سامنے کلمہ حق نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم دل کے اندر تو تم اس کی ویسے بھی جو ہے وہ آپ کو یہ کام ان کا برا نظر آ رہا ہے. مگر میں نے کہا کہ نہیں, اگر عالم کا ایمان بھی جو ہے وہ دل کا ایمان ہو جائے تو دین کا تو جنازہ نکل جائے گا. تو جیسے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ اچھا مگر دل پہ جو ہے وہ کیا, دل جو ہے وہ گھبرا گیا کیونکہ پوزیشن اس طرح تھی کہ عالم پیچھے جلاد کڑا ہاتھ میں تلوار ایک ایک سے جو ہے اور وہ اس میں جو ہے وہ نرمی کی بات ہی نہیں تھی, بڑا خونخوار آدمی تھا. تو دل پہ جو ہے وہ گھبراہٹ آ گئی تو فوراً قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی, الیس اللہ بکافٍ عبدا, الیس اللہ بکافٍ عبدا. تو دل میں جو ہے وہ مضبوطی پیدا ہو گئی اور فوراً جیسے اس نے مجھے کہا کہ یہ کام میں نے اچھا کیا ہے کہ نہیں, تو میں نے فوراً کہا کہ آپ نے بہت برا کیا ہے, نہ تو یہ آپ کے جو ہے وہ کیا آپ کے باپ کے جو ہے وہ قاتل تھے کہ آپ نے قصاص میں ان کو ختم کر دیا, نہ تو آپ کے حکومت کے جو ہے وہ باغی تھے کہ آپ نے جو ہے ان کو ختم کر دیا, کیونکہ یہ تو دوسری حکومت کے رعیت تھے, ان کو آپ نے ختم کر دیا اور لہذا جو ہے آپ نے حکومت پہ جو ہے وہ قبضہ کر دیا, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ یہ بن, آپ نے ان کو جو ہے وہ ختم کر دی. تو نہ تو یہ جو ہے آپ نے قصاص کے اندر ان کو سزا دی اور نہ ہی جو ہے یہ آپ کے باغی تھے کہ آپ کی حکومت سے ان لوگوں نے بغاوت کر دی تھی تو آپ نے ان کو ختم کر دیا. یہ تو دوسری حکومت کی رعیت تھے, رعایت تھے. آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے ان کو ختم کر دیا ہے, ان کو آپ نے کرش کر دیا. بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بالکل جو ہے وہ غصے سے جو ہے وہ یعنی آپے سے باہر آنا, چہرہ جو ہے وہ انتہائی سفید ہو گیا, غصے کی عالم میں لرزنے لگے. خلاف توقع بات جو ہے اس نے میری زبان سے سنی اور میرے قریب جو مولوی بیٹھے تھے عالم بیٹھے تھے انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے وہ سمیٹنے شروع کر دیے کہ ابھی اس کا سر جو ہے وہ آنن فانن میں جو ہے وہ یعنی تن سے جدا ہونے والا ہے, تو ایسے نہ ہمارے کپڑے گندے نہ ہو جائے. تو غصے میں آ کر اس نے مجھے کہہ دیا جاؤ میرے سامنے دوبارہ نہیں آنا. میں سیدھا نکل آیا, سواری ساتھ تھی اور فوراً جو ہے وہ نکل آئے گھر کی طرف. جب کافی دیر جو ہے وہ چلنے کے بعد ایک چشمہ تھا اس میں میں نے اپنے جو ہے قریبی جو اپنے سواری کو باندھ لیا, نیچے اتر کر جو ہے وضو بنائی اور دو رکعت جو ہے وہ شکرانے کے میں نے پڑھ دیے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ بڑی احسان کر دی کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے میں نے کلمہ حق ادا کیا. ابھی میں نماز سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا جو ہے وہ دو گھڑ سوار تیزی سے آئے. انہوں نے کہا تم عبد الرحمن اوزائی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں میں ہوں. اس نے کہا منصور صفاق نے آپ کے لیے انعام بھیجا ہے کہ آپ نے میرے سامنے حق بتایا, تو لہذا یہ اس کا انعام ہے. 1000 اشرفیہ اس کو انعام میں دے دی اور ایک اشرفی یہ 3 ماشے کے سونے کے برابر ہوتی ہے. ایک اشرفی کتنی برابر ہوتی ہے؟ 3 ماشا. تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ 3000 ماشے اس کی ڈیوائیڈڈ آپ کر دیں 12 پہ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ تولے آئیں گے کہ کتنے تولے سونا تھا. اور آگے جو ہے وہ بات آپ سنتے جائیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گھر تک پہنچنے سے پہلے پہلے میرے پاس ایک اشرفی بھی باقی نہیں بنی, میں نے سب کے سب جو ہے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دی. کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حق کے بیان کرنے پہ کسی سے دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, حق کے بیان کرنے پہ میں کسی سے دنیا کا جو ہے وہ طلبگار نہیں ہوں. اور یہی عبد الرحمن اوزائی رحمت اللہ علیہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی امام نے امامت پر جو ہے وہ اجرت اور تنخواہ جو ہے وہ طلب کر دی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ باطل ہے. اس کا اتنا سخت فتویٰ جو ہے وہ کتابوں کے اندر یعنی کیا ہے وہ لکھا گیا ہے کہ اگر امام نے امامتی پر جو ہے وہ پیسے لے لیے اجرت لے لیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ باطل ہے. کیونکہ حق کے بیان کرنے پہ جو ہے یہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں ایک روپے بھی لینے والا نہیں. اسی طرح ایک دوسرے امام گزرے ہیں ابو نصر خزائی رحمت اللہ علیہ. امام ابو نصر خزائی رحمت اللہ علیہ یہ مامون رشید کے بیٹے تھے جس کا نام واسق تھا, مامون الرشید کا بیٹا واسق. واسق جو تھا اس پہ معتزلوں کا اثر تھا, یہ قرآن کے کلام اللہ کا جو ہے وہ انکاری تھا, قرآن کو جو ہے یہ مخلوق سمجھنے والا تھا کہ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے, قرآن کلام نہیں ہے, مخلوق ہے. اور زیادہ اس زمانے کے اندر جو معتزلہ کا امام تھا ابن ابی دوات اس کا نام تھا, ابن ابی دوات بہت بڑا معتزلی تھا. جو بھی آتا مناظرے کے لیے تو مناظرے کے شرائط کیا تھے, اسی مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ مناظرہ کرنے والا جب مناظرے کے لیے آتا تو یہ نہیں کہ بس ایک نے جیت لیا دوسرے نے ہار لیا, اگر ہار لیا تو تم زندہ یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے, تو موت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ. اور بہت سے علماء کو کرام کو جو ہے وہ کیا, واسق نے ابن ابی دوات کے ذریعے سے جو ہے وہ ختم کیا تھا. ابو نصر خزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں میدان میں آیا, بادشاہ کے دربار جو ہے وہ پہنچا, ابن ابی دوات کو میں نے چیلنج کر دیا, مگر وہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ شرط سامنے رکھ دی کہ ابن ابی دوات سے تم مناظرہ کر رہے ہو, اگر تم ہار گئے تو تمہارا انجام بھی ان بہت سو جیسا ہو جائے گا جو زندہ آئے تھے اور مردہ چلے گئے, اپنے پاؤں پہ آئے تھے اور دوسرے کے پاؤں پہ چلے گئے. تو یہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پہ جو ہے گھبراہٹ آ گئی, مجھ پہ جو ہے وہ کیا گھبراہٹ آ گئی. تو شاگرد کو بتایا کہ قرآن میں سے کچھ سناؤ مجھے کہ میری گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہو جائے. تو اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی, الیس اللہ بکافٍ عبدا ویخوفونک باللذین من دونہ, آپ کے لیے اللہ کافی, یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں, اللہ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. تو فرماتے ہیں میرا دل جو ہے وہ کیا بالکل جو ہے وہ مضبوط ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں اس طرح جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا جس طرح کوئی شیر جو ہے وہ جنگل کے اندر بولتا ہے. اس انداز سے جو ہے میں نے اپنی تقریر وہاں پر یعنی ذکر کر دی, ابن ابی دوات کو شکست دے دی, اور اسی طرح جو ہے ابو نصر خزائی رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ جیت لیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے الیس اللہ بکافٍ عبدہ, آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ, اور ڈراتے ہی یہ لوگ آپ کو, بِالَّذِينَ ان لوگوں کے ذریعے سے, ان لوگوں سے من دونی ہے جن کو جو اللہ کے سوا ہے, ڈراتے ہی یہ لوگ آپ کو, بِالَّذِينَ ان لوگوں کے ذریعے سے, من دونی ہی جو اللہ کے سوا ہے, جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ جو ہے وہ پکارنے والے. کبھی کہتے ہیں تمہاری زبان چھل ہو جائے گی, تم جو ہے وہ کیا ہو جاؤ گے, تمہیں جو ہے وہ اذیت پہنچا دے گی, تمہیں مروا دے گا, یہ کرے گا, کبھی بدماشوں کے ذریعے سے آپ کو ڈرائے گا, تمہیں جو ہے وہ اٹھا دے گا, تمہیں جو ہے کرش کر دے گا, قتل کر دے گا, وہاں کر دے گا, یہ کر دے, وہ کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اللہ, فما لہ من ہاد, تو نہیں ہوتا, تو نہیں ہوگا اس کے لیے من ہاد کوئی راستہ بتلانے والا, جس کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا اس کو کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ تَسَلِّي, اور جس کو توفیق دے اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کا, فما لہ من مدل, تو نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام, آیا نہیں ہے اللہ غالب, ذی انتقام بدلہ, بدلے والا. دو صفات ذکر کر دی, عزیز ذی انتقام. کبھی کبھار ایک آدمی جو ہے وہ غالب ہوتا ہے, خان ہوتا ہے, ملک ہوتا ہے, کوئی اس کا بیٹا مار دے, باپ جو ہے وہ قتل کر دے, مگر وہ بدلہ لینے والا نہیں ہوتا, ذی انتقام نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایک آدمی زندقام ہوتا ہے, بدلہ لینے والا ہوتا ہے, مگر عزیز نہیں ہوتا کہ اپنے بدلے کو جو ہے وہ سٹیبل رکھے. اس نے جو ہے اس کا ایک آدمی مار ڈالا, وہ آ کر جو ہے ان کے تین بندوں کو مار دیتے, تو اللہ کیا ہے؟ عزیز ہے، غالب ہے، اور ایسے غالب ہیں کہ بدلہ لینے والے ہیں، اور جب بدلہ لینے والے ہیں تو ایسے بدلے لینے والے کہ عزیز ہے، کوئی اس سے دوبارہ پوچھنے والا بھی نہیں. دوسرا باب یہاں پر اختتام پذیر ہوا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس آیت کریمہ یہاں سے جو ہے سورت کا تیسرا باب شروع ہو رہا ہے. یہ تیسرا باب آیت نمبر 45 تک ہے. اس باب کے اندر دلیل عقلی اعترافی للخصم، زجر بالشرک، ترغیب للقرآن، دعوی توحید اور زجر بالشرک، 45 نمبر آیت تک یہ تیسرا باب ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ سوال کرے ان سے، پوچھے ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے. یہ سوال کس سے ہونا ہے؟ سوال کس سے تھا؟ مکہ کے مشرکین سے تھا، ابو جہل سے، عتبہ اور شیبہ سے تھا، کیونکہ یہ صورت بھی مکی ہے، مدنی بھی نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ کی بات آ جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں توحید ہم بیان کر دے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. یہ خالق اور مالک اور رازق، یہ توحید ہے. اگر یہ توحید ہے تو پھر تو ابو جہل بھی آپ کے کھاتے میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی موحد ہے، وہ بھی مومن ہے. ان کے بارے میں کیا ہے؟ بولا ان سال تو من خلق السماوات والارض یقولون اللہ. اگر آپ ان سے سوال کیے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو ضرور بضرور کہیں گے کیا، اللہ نے کیا. قل افرائیتم، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام، تو زجر بالشرک، نفی تصرف، نفی شرک پہ تصرف ہے. قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام والسلام، افرائیتم، اے خبر دیجئے، ما اس کی تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بزر، اگر ارادہ کرے اللہ مجھ پر بزر، معمولی سی تکلیف کا، حل ہننا، آیا ہیں یہ درگاہ، کاشفاتن، کاشفاتو، دور کرنے والے، ضروری ہی اس تکلیف کو، او ارادنی، یا ارادہ کرے مجھ پر اللہ برحمت، مہربانی کا، حل ہننا، ہاں یہ درگاہ، ممسکات، تو بند کرنے والے، رحمتی ہی، اللہ کی مہربانی کو مجھ سے ہیں. اللہ رب العزت فرما دے، خبر دیجئے، ما ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لات منات عزا، یا اس زمانے میں جو ہے، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ مجھ پر بزر، معمولی سی تکلیف کا، حل ہننا، یہاں پر ہننا ذکر کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے عقائد کے اندر کمزی لائی. انہوں نے کیا کہا اس صورت کے اندر، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو اللہ کے ہمیں قریب کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ کے قریب بنانے والے ہمیں. تو اللہ نے بھی جو ہے ان کے، چونکہ درگاہ کی بات ہوئی، کہ ان کا جو ہے وہ کیا ہے، ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ، ان کے ساتھ ہمارا تعلق، یہ ہمیں قرب الہی نصیب کرتا ہے، تو درگاہ ٹچ کس کے ہو گئے؟ درگاہ سے ہو گئے. تو اللہ نے بھی کیا کہا، ہننا، حل ہننا، آئے ہیں یہ درگاہ جن پہ تمہارا اعتقاد ہے کہ یہ ہمارے قربت الہی کے ذرائع ہیں، دور کرنے والے، ضروری اس تکلیف کو، او ارادنی، یا ارادہ کرے مجھ پہ مہربانی کا، تو آئے ہیں یہ درگاہ، منہ سے کہا تو بند کرنے والے، رحمتی، اللہ کی مہربانی کو مجھ سے. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام و سلام، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ. یہ جواب ہے کس کا؟ 36 کا. علیہ اللہ بکاف عبدا، آیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے؟ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام و سلام، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اسی وجہ سے کہا تھا پوری مخلوقات جمع ہو جائے اس بات پر کہ آپ کو تکلیف پہنچائے. اللہ نے تکلیف کا ارادہ نہیں ہے, سب مل کر آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے تکلیف کا ارادہ کیا ہے, سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے. اور اللہ نے جو ہے وہ کیا, فائدے کا ارادہ نہیں فرمایا, سب مل کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے, تکلیف پہنچے گی جس کا اللہ نے ارادہ کیا. یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے. وَلَقَدْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, خیر اور شر, نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے, کسی اور کی طرف سے نہیں. عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ, اسی اللہ پر اعتماد کرے اعتماد کرنے والے. قُلْ يَا قَوْمِ, کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میری قوم, اعملوا على مكانتكم, عمل کرو اپنے طریقے پر. امر لتحدید ہے زائد گریمہ کے اندر. تم پھر نہیں مانتے, بات کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, حدیث کو نہیں مانتے, پھر بھی لگے ہو نہیں کر سکتے ہیں, بچہ دے سکتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا بیماری ٹھیک کر سکتے ہیں, اسی طرح حاجت روائی اور مشکل کشائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کرتے جاؤ, جو کرنا ہے کرتے جاؤ. یا قوم عملوا على مكانتكم, ایک میری قوم عمل کرو اپنے طریقے پر. انی عامل, یقینا میں عمل کرنے والا ہوں. کس کا؟ بیان کا. انی عامل, یقینا میں عمل کرنے والا ہوں, بیان کا. کیونکہ سورۃ مکی ہے, مکہ کے اندر تو آخری سالوں میں جو ہے وہ نماز کا حکم نازل ہو, باقی تو سارا عقیدہ ہے, باقی تو سارا قرآن ہے. تو قرآن کے بیان کو بھی عمل کہا. کچھ لوگ کہتے ہیں عمل پکار دے, عمل پکار دے, عمل چاہیے. قرآن کا بیان اپنی ذات میں ایک عمل ہے. قرآن کے سامنے بیٹھنا, قرآن کا بیان کرنا, یہ اپنی ذات کے اندر ایک عمل ہے. انی عامل, یقینا میں عمل کرنے والا ہوں. کس کا؟ بیان کا. قرآن کے بیان کو بھی عمل کہتے ہیں. فسوف تعلمون, بس ان قریب تم جان لو گے. من اسے, من بجگہ مفعول ہے, من فاعل کی جگہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ مفعول کی جگہ میں ہے. پس ان قریب تم جان لو گے اسے, یا اتی ہی کہ آ جائے گی اس کے پاس, عذاب ان عذاب, یخزی ہی کہ شرما دے گی اس کو, رسوا کر دے گی اس کو. ویحل علیہ عذاب مقیم, اور نازل ہو جائے گی اس پر عذاب ہمیشہ. دنیا میں عذاب, قبر میں عذاب, آخرت میں عذاب. بچو گے کس سے؟ کس کے ذریعے سے بچو گے؟ ترغیب للقرآن. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. کچھ لوگ ہماری اس بات سے بڑی چیڑتے ہیں کہ ہر جگہ بس قرآن ہے قرآن ہے, ہماری کتاب کا کبھی بھی نام نہیں لیا کہ اس کو بھی پڑھا کرو. تو اللہ کے بندے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو اتنی یہی کتاب ہے, قرآن جب میں پڑھوں گا تو قرآن کی ترغیب دوں گا, جب اپنے استاد کی کتاب کو پڑھوں گا تو اس کے بعد اپنے استاد کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا, بڑی بہترین کتاب ہے, اس میں یہ کمال ہے وہ کمال. اگر اس کے استاد کی کتاب جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دوں تو لوگوں کو کہوں گا یار بہترین کتاب ہے اس کو پڑھو. تو جب میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہوں تو لوگوں کو ترغیب تو اسی کی دوں گا, لوگوں کا شوق تو اسی کے لیے پیدا کروں. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ اسی کی طرف جو ہے وہ شوق پیدا کروں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب. انا انزلنا علیک الکتاب, یقیناً ہم نے اتاری ہے تم پر کتاب. للعلماء, عالموں کے لیے, جس نے 16 علوم کیے, جنہیں 8 سال پرائی روٹیاں توڑی ہیں. یہ ہے انا انزلنا علیک الکتاب للعلماء, یہ ہے عالموں کے لیے نہیں, للناس, عوام, عام لوگوں کے لیے. یعنی مولویوں نے جو ہے عوام الناس کو انسانیت سے برخاست کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو بنا ہی نہیں ہے, اس کے لیے 14 علوم جس نے کیے اس کے لیے, وہ سنے گا وہ بیٹھے گا. یعنی عام لوگوں کو انہوں نے انسانیت کے دائرے سے خارج کر دیا. قرآن جو ہے وہ کیا برملا اعلان فرما رہا ہے, انا انزلنا علیک الکتاب للناس, لوگوں کے لیے. کہتا ہے نہیں, والذی بعث فی الامیین رسولا, صرف جمعہ کی دوسری آیت. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے عوام میں سے امیوں میں سے پیغمبر کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتک ویعلم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان عوام پہ اللہ کی کتاب کو پڑھے گا. یہ کہتے ہیں نہیں نہیں 14 علوم 16 علوم فلاں مولانا نے لکھا ہے ہماری کتاب کے اندر ہے. اسی طرح یہ مشکل کتاب ہے, یہ ہماری نہیں ہے, ہماری ذہن کے اندر نہیں آتا, ہم عوام ہے. 14 علوم 8 سال پرائی روٹیاں, یہ نہیں. تو قرآن ابھی پیغمبر تو اللہ نے عوام پہ بھیجا, عوام پہ قرآن پڑھ کے سنائے گا. اگر قید ہوتی 16 علوم کی تو 14 علوم کی قید لگا. اور اس میں سے ایسے لوگ بھی جو ہے مسلمان ہو گئے جن کا جو اصلاً جو ہے وہ عربی نہیں تھے, کوئی روم کا رہنے والا تھا صہیب رومی, کوئی حبشے کا رہنے والا تھا بلال حبشی. اگر کوئی کہیں کہ وہ تو عربی تھے تو ہم کہتے ہیں جو غیر عرب مسلمان ہو گئے تو ان کے لیے تو شرط ہونی چاہیے کہ تم 16 علوم پہلے جو ہے اس طرف آ جاؤ, تم 16 علوم سیکھ کر پھر بیٹھو گے. افسوس, صد افسوس ان لوگوں نے کیا کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم نے اتاری ہے تم پر کتاب بالحق کے, حق کے ساتھ, بالحق حق کے ساتھ. کیونکہ جو 16 علوم پڑھتے ہیں اور آ کر قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر تو شک اتنے زیادہ آ جاتے ہیں, شکوک اور شبہات. وہ جو ہے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت شیخ میں آپ سے قرآن کتنے عرصے میں سیکھ لوں گا, تو اس نے کہا 1 سال. تو دوسرا ساتھ ایک مولوی بیٹھا تھا اس نے کہا میں, تو اس نے کہا 3 سال. تو شیخ نے اس نے کہا عجیب سی بات ہے, امی جو ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ 1 سال اور تم 3 سال. اس نے کہا یہ صاف ہے اور تم جو ہے تم پہ تو گندگی ہے, وہ پہلے اتارنا پڑے گا, پہلے تو آپ کے تک ایک دورے کے اندر تو میں آپ کے تکبر کو جو ہے وہ ختم کروں گا کہ تم کہتے ہو مجھے آتا ہے, 8 سال میں نے پڑھا ہے, میں بڑا عالم ہوں, تو پہلے سال میں آپ کی علمیت کو ختم کروں گا, تم کسی چیز کو نہیں جانتے. پھر دوسرے سال جو ہے اگر تم بیٹھ گئے تو دوسرے سال جو ہے وہ کیا ہوگا, پھر آپ پہ جو دوسرے علماء کا جو زنگ چڑھا ہے وہ میں آپ سے اتاروں گا, اور تیسرے سال جو ہے وہ پھر کیا ہوگا, جب تم صاف ستھرے ہو گے تو پھر میں آپ کو قرآن پڑھاؤں گا تو تم سیکھ لو گے. کیونکہ ہمیں, میں آپ اپنی آپ کو ایک بات بتاؤ کہ مجھے جو ہے اپنے دوستوں کے اندر وہ دوست اچھے لگتے ہیں جس پر کسی دوسرے نے جو ہے مبارکبادی نہیں لی ہو, جس نے دوسرے کی شاگردی نہ کی ہو, جو بالکل جو ہے وہ سوکھا آ کر میرے سامنے بیٹھ جا, میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے کچھ بنے گا اس سے انشاءاللہ. اور اون سے گزر کر جو ہے وہ آ جائے تو ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے باپ تھے تقریباً 80-75 سال اس کی عمر تھی, تو اس کی بیوی مر گئی. تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا شادی کرنا ہے, تو اس نے کہا کیونکہ انسان ہے مختلف قسم کی بیماری ہوتی ہے, یہ چیز بتا دی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, مگر اس نے اس کو بتا دیا کہ شادی اس بیوی سے میری کراؤ جس پر کسی دوسرے نے مبارکبادی نہ لی ہو. تو ہم بھی کہتے ہیں یار شاگرد وہ ہونا چاہیے جس پہ کسی اور نے مبارکبادی نہ لی ہو, بالکل جو ہے وہ آ کر جو ہے بیٹھ جائے تو پھر دیکھ لینا ان کو کیا ہم سکھاتے ہیں انشاءاللہ. ان انزلنا علیک الکتاب بالحق, یقیناً ہم نے اتاری ہے تم پر کتاب, للناس لوگوں کے لیے, بالحق کے سچائی کے ساتھ, کہ ہم نے اتاریا بالحق کے لیے اظہار الحق کے, اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. فمن اہتدا, پر جس کسی نے ہدایت حاصل کر دی قرآن کے ذریعے سے, فلنفسی ہی نہ, تو فائدہ اس کے اپنے آپ کا ہے. کیا ہے اس کے فائدہ اپنے آپ کا ہے, آپ قرآن کے سامنے آیا بیٹا, عقیدہ بھی ٹھیک, عمل بھی ٹھیک, اللہ کو پہچانا, ولی کو پہچانا, پیغمبر کو پہچانا, مال جو ہے بے جان نہیں لگے بجا لگے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, بھمن زلہ, جو بھٹک گیا قرآن سے, فعین نما یزل علیہ, تو بس یقیناً سزا اس کے بھٹکنے کی اس پر ہے, عقیدہ خراب, عمل خراب, مال بے جا لگے گا, عزت جو ہے ان کی تار تار ہوگی, ذلیل و رسوا ہوگا, جہنمی ہوگا, اللہ کا دشمن ہوگا. وما انت علیہم بوکیل, اور نہیں ہے آپ ان پر بھی وکیل, ذمہ دار, آپ ان کو پکڑ کر جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے لے آئیں گے. نہیں آپ کا کام صرف بیان ہے, بیان کرو کہ جس کو آنا ہے آ رہا جائے, نہ آنے تو نہ آئے, اس کی اپنی مرضی. وما انت علیہم بوکیل, نہیں ہے آپ ان پر ذمہ دار, آپ کا کام صرف ان کو کیا ہے, صرف جو ہے تبلیغ کرنے کنوے یور میسج, اپنے پیغام کو جو ہے وہ پہنچاؤ, باقی جو ہے ماننا اور نہ ماننا ان کا اپنا کام. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, نہیں یہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں.